Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en multiprisvindende DJ, radio, tv og podcastvært. Han har spillet på landets største scener og festivaler for 100.000'er af mennesker. Og så er han også forfatter til en bog om netop hjertesorg. I dag er han gift med sit livs kærlighed. Far til Penelope og snart også hendes lillebror. Men inden ægteskabet og kernefamilien blev etableret, har han flere gange fået knust sit hjerte i så voldsom en grad, at hele hans verden styrtede sammen for en tid. Velkommen til dig, Pelle Peter Jensel. Tak. Sikke en sjov. Altså, jeg har jo ikke hørt den her intro på forhånd. Det har ikke været sådan noget, vi sad og skrev hjemme rundt om stuebordet. For jeg er jo, til dem, der ikke måtte vide det, gift med verden i den her podcast. Ja. Men ja, tak fordi jeg måtte være her. Det har været det har været længe undervejs, og jeg er spændt og glad for at sidde her i dag. Ej, hvor er det dejligt. Når jeg har spurgt jer, der lytter med, hvem I allerhelst ville have skulle komme på besøg her i podcasten, så er et af de mest gentagne ønsker og navne, det er altså dig. Ja, og det er jo nok ikke fordi, at folk elsker mig eller er kæmpestor fan til mig, men det er nok fordi, at jeg er din mand, og fordi vi har skrevet 112 for knust hjerter-bogen sammen. Og jeg er da glad og flatteret over, at så mange har vel have dig til at hive mig herind. Ja. Men det er også lidt, selvom at jeg jo faktisk efterhånden er vant til at tale om det her emne, så er det da også lidt angstprovokerende. Mm. Fordi det er også længe siden, jeg selv har dykket ind i de her følelser, og især den historie, som jeg har tænkt mig at fortælle i dag. Og nogle gange, så kommer man jo lidt tilbage til sin følelse, eller sin sorg, eller sin panik, eller hvad man nu end måtte stå i, når man taler længe om noget. Og det er jo det, vi skal i dag. Så jeg er også lidt spændt på at genbesøge det her ret latterlige minde. Ja, en voldsom oplevelse i dit liv. Altså, som du lige sagde, så til dem, der ikke ved det, så er vi jo gift. Og der tror jeg, der er mange, altså, der lytter med nu, som måske tænker, at det er grænseoverskridende også for os to at snakke om. Altså, at de ikke ville kunne forestille sig at tage sådan en samtale med deres kæreste. Og jeg tror, at grunden til, at det er lidt mindre grænseoverskridende for os, det er jo, at altså, måden vores forhold startede på, var jo, at vi talte om kærestesorg fra starten, fordi vi begge to stod i nogle forskellige brud. Ja, vi var lidt hinandens førstehjælp, ikke? Og måske dig lidt mere for mig end omvendt, fordi jeg stadig var virkelig smadret. Jeg tror, at man når en større intimitet og et større frirum, hvis man kan tale om alt med den, man er sammen med. Og det er ikke det samme som at sige, at det skal alle bare gøre, eller så er I dårlige kærester. Men for os har det i hvert fald været fedt. Så ja, det er jeg i hvert fald ikke så bange for. Det er klart mest angstprovokerende ved at sidde her i dag. Det er jo egentlig, at jeg lige pludselig skal til, at nogle mennesker, som jeg virkelig ikke har brugt meget energi på de sidste mange, mange, mange år, lige pludselig kommer til at fylde rigtig meget i mit hoved, i hvert fald i den næste times tid. Men ja, jeg talte i forbindelse med den sidste gang, nu lyder det som om, at jeg går under for knust mit hjerte hele tiden. Sådan er det heldigvis ikke. Men det er ligesom sket to gange rigtig voldsomt og vildt for mig. Ja. Og den seneste gang, der gik jeg til en psykolog, som ligesom startede med at bare ville høre om hele mit liv. Og den psykolog fortalte mig ligesom, at det var tydeligt. For jeg havde troet lidt, at jeg stod i mit livs første krise, sidste gang jeg fik knust mit hjerte. Og da jeg havde fortalt om sådan hele mit liv i store træk, så sagde psykologen, nej, du har haft to livskriser. Det her, det er i hvert fald din anden. For din første, det har været denne her gang tilbage, da du var. Ja, så, og det gjorde egentlig lige pludselig, at jeg anerkendte, hvor voldsomt det egentlig var for mig, med mange års efterslæb. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg godt kan fortælle den i dag, for jeg tror lidt, at jeg igennem mit liv har prøvet at skubbe det væk som sådan noget ungdomsfjanderi, og det var nok også bare og sådan, men når psykologen siger det, så tænker jeg også, at det er et vanvittigt og hårdt nok brud til, at den kan få lov at blive vagt til live en sidste gang i den her podcast. Ja, og jeg håber, at du kan slippe det igen, når du går ud i verden det efter det her studie. Det er jeg ikke i tvivl om. Det har jeg jo allerede gjort. Inden vi dykker ned i det knuste hjerte, så skal vi jo selvfølgelig, som jeg altid gør her i podcasten, skrive dit kærligheds-CV. Ja. Og det er jeg så spændt på, fordi jeg spørger jo alle mennesker om de her spørgsmål, hver gang jeg har en ny gæst i studiet. Jeg har aldrig selv svaret på dem, og jeg har aldrig selv spurgt dig om dem. Nej. Så jeg er sindssygt spændt på, ja, på dine svar. Jamen, jeg har også selv lidt tænkt over det, men lad os køre. Pelle, hvor mange gange har du været forelsket? Ja, og der allerede der fordi hvad er en forelskelse? Jeg tror, at følelsen af at være rigtig, rigtig forelsket, har jeg i hvert fald haft sådan noget 7-8 gange. Og langt fra dem alle, der er blevet til forhold eller noget. Men det er virkelig, det er sådan følelsen af, at når, fra du vågner til du går i seng, så er der nærmest et andet menneske, der ejer alle dine celler, dine tanker, din hver eneste hjerteslag. Og sekundet din hjerne ikke er optaget af et eller andet, så springer den over i en tankerække om det her væsen. Altså den der alt opslugende forelskelse, den må være en 7-8 gange. Den har ikke været gengældt alle 7-8 gange, men der har jeg i hvert fald blevet ramt lige i hjertet. Hvor mange af de her 7-8 gange har det så udviklet sig til at blive en kæreste? Jeg har nok haft sådan en 4-5 kærester. Er det fordi, du er sådan lidt i tvivl om en af dem, om det rigtig var en kæreste? Eller? Jeg har haft 4 sådan seriøse forhold. Ja. Og så har jeg haft nogen, hvor man måske har været kærester, men så i et par uger eller en måned. Så det er eller, ikke helt føles, som om det gælder. Ja, hvor man sagde måske, man var kærester, men måske var det noget, man mere kom til at sige, end noget, man sagde, fordi man mente det. Eller, ja. Så jeg vil sige, jeg har haft 4 langvarige seriøse forhold. Mm. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Jeg tror faktisk, for det meste, så har det været noget, man er blevet enige om. Men ja. jeg har ligesom gjort det forbi, men i nogle forhold 3 gange, tror jeg, hvor at det har været enten et kæresteforhold, eller lige ved at blive det. Ja, hvor det er dig, der har sådan taget den afgørende. Hvor jeg har måttet sige, vi skal lige snakke. Ja. Og så fortælle, at jeg tror ikke, at det skal være os. Og det er ikke dig, det er mig, og alt det der. Ej, hvor forfærdeligt. Jeg får helt ondt i maven nu, tanken, især fordi det er dig, der siger det. Jamen, det er... Ja, men der er bare roligt. Jeg satte ikke på, at jeg skal gøre det flere gange i mit liv. Lad mig sige det sådan. Men nej, og det er... Og jeg tror faktisk, at jeg også har været rigtig dårlig til det. Det er måske også en af grundene til, at flere af de her forhold har været noget, hvor man er ind med at tage en snak om, at det nok er det bedste. Det har måske også været fordi, at jeg et sted måske godt har vidst, at det ikke skulle være, men så har jeg kæmpet lidt for det, og jeg tænkte, det skal da ikke være mig, der udlægger den gode stemning, og så videre, og så videre, indtil at det egentlig er dødt, og så tager man snakken, og så er man enig om, at ja, hvor du er, du, det har fandme været hyggeligt, men må ikke, at det bedst, det stopper nu. Og det er jo dejligt egentlig, at når et folk kan stoppe i fuld enighed. Mm. Det er jo den... Det er det største privilegie. Det er trist, at det skal stoppe, men hvis det endelig skal være, så er det da fedt, hvis man er temmelig enig om det, og ikke fordi man hader hinanden, men fordi at gnisten er væk, eller at man er vokset fra hinanden, eller hvad det nu måtte være. Hvor mange gange har nogen så slået op med dig? Ja, men det er vel nok sket en... altså 2 gange slået op med, vil jeg sige. Men man kan jo også ende en romantisk forbindelse, som ikke nødvendigvis har udviklet sig til et decideret forhold endnu. Og det er også sket et par gange. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det har jeg nok en 4 gange, tror jeg. Og 2 gange på en måde, så jeg troede, jeg ikke skulle blive menneske igen. 2 gange på en måde, så jeg gik så meget i stykker, at selvom jeg blev samlet igen, så blev jeg samlet på en ny måde. Så var jeg et andet menneske. Altså 2 gange på en måde, som har gjort, at jeg ikke længere var den person, som jeg var inden brudet. Og det er et af de brud, vi skal tale om i dag. Der svarer du også allerede på mit næste spørgsmål, om du troede, at du aldrig ville blive glad igen. Det troede jeg faktisk. Men jeg var godt nok rasende og frustreret og meget ked af, at det ikke gik stærkere. Jeg tror, det er lidt ligesom at være syg, hvor man ved, du altså det er jo ikke en kronisk sygdom, det her. Mm. Hvad, om det så er en influenza, eller hvad det måtte være, uden sammenligning i forhold til, hvor hårdt eller hvor ondt det gør. Men det der med, at man er sådan, jeg ved jo, jeg bliver rask. Hvorfor skal der gå en uge? Hvorfor kan jeg ikke bare være rask nu? Fordi det er fandme, det er for hårdt, det her. Ikke? Og det var jo faktisk også derfor, vi skrev bogen, altså 112 for knust hjerte. Det var jo, fordi selvfølgelig er det fint at have et knust hjerte. Det tror jeg, alle skal igennem. Men der er ingen grund til at være i det længere end allerhøjst nødvendigt. Så lad os for guds skyld samle alle de bedste råd og erfaringer, som folk og videnskaben derude har samlet, og så skrive det til nogle mennesker, så næste gang, at nogen får knust hjerte, så skal de ikke sejle rundt i det lige så lang tid, som jeg i hvert fald gjorde, fordi det er for hårdt. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Meget. Rigtig meget. Jeg vil sige, der vil altid sidde en flig af noget trist, eller noget ulykkeligt, eller noget en skuffelse over et svigt i mig, fra de to gange, hvor det virkelig har været hårdt, ikke? Jo. Men overordnet set er jeg meget, meget heldig, lykkelig og glad. Skal vi ikke prøve at starte ved begyndelsen? Jo. Jeg synes egentlig, at det er op til dig, hvor den her historie starter henne. Okay, nu skal I høre, venner. Jeg er vokset op på en skøn lille ø, der hedder Bornholm. Bornholm er som så mange andre provinssamfund, en tryg lille boble med nogle ret få komponenter. Det vil sige, at der er et håndboldhold, du kan være flaskedreng, du kan gå i skole, og så kan du drikke dig fuld i weekenderne, og lige præcis de fire ting gør jeg. Der er ikke så meget andet at lave, og håndboldholdet er en vigtig ting. Det er en social konstruktion, som du helst skal være en del af, er mit indtryk i hvert fald dengang. For ellers så er du ligesom, bliver du hurtigt lidt usynlig. Er du omvendt en del af holdet, så er du også automatisk lidt inviteret til fester, og ikke bare i Allinge, hvor jeg kommer fra, men på hele øen, er det ligesom en ret fed social ting at være en del af. Og det, der altid har været, det er, at drengeholdet fra Allinge, hvor jeg kommer fra, er traditionelt set det gode håndboldhold. Det var det i hvert fald dengang. Øens bedste. Og pigeholdet fra Rønne er det bedste pigehold. Og det betyder, at man rejser sammen og sådan noget. Så pigeholdet fra Rønne og drengeholdet fra Allinge tager ofte til sådan noget Danmarksmesterskaberne eller alle sådan nogle ting. Holder fester sammen, og der opstår sådan en sund social boble omkring os mennesker. Og det er jo også super duper spændende, at især når man kommer fra så små byer, at man lige pludselig møder mennesker fra en anden by. Meget eksotisk. Store Rønne. Ja, pigerne fra storbyen derude. Ikke? Ja. Og jeg er sådan en 14 år, da det her, alt det her, det er mit liv. Og der sker selvfølgelig det, som var den Avril Lavigne-sang. Altså, man kan I make it any more obvious? At der selvfølgelig på det her pigehold fra Rønne er en pige, en amazone, et menneske, som jeg har det som om, at ingen andre end jeg kan se. Altså, for alle andre, de ser på nogle andre piger, og jeg har det som om, at det her væsen lyser op. Altså sådan, tænk, at der findes så smuk, blid, charmerende, vild en skabning. Ikke bare på jorden, men på denne her ø. Hvor heldig har man lov at være. Det er fuldstændig vanvittigt. Og de andre har ikke engang opdaget hende. Hun er ikke den populære pige på holdet. Hun er ikke nødvendigvis i hvert fald hende, som de andre taler om, når vi kører hjem af. Men for mig ser jeg ingen andre. Altså, det kunne lige så godt være et drengehold med en pige, vi mødte. Og jeg var den eneste, der kunne se, hvem af dem, der var pigen. Altså, det var sådan, jeg havde det. Jeg var sådan, det der væsen, den person, den aura, er noget helt specielt. Det er meget magnetisk, meget fascinerende, meget vildt for mig. Ja. Men også fordi, at jeg følte, at her var der et menneske, som med al respekt for det at gå til sport, jeg var elendig til håndbold. Jeg var kun med for det sociale. Altså, jeg var fuldkommen håbløs. Ja, du var mest ham, der sørgede for, at de andre fik vand. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, jeg var vandbær. Jeg var den eneste vandbær på vores niveau i hele Danmark. Så når vi rejste rundt til turneringer, så var alt sådan lidt, har I en vandbær? Og jeg er sådan lidt, ja, jeg er deres vandbær, okay? Ja. Og så hvis vi førte rigtig stort, så kunne det være, at jeg kom ind til allersidst og fik lov at skyde straffe eller sådan noget. Og så, hvis de var helt sikre på, at du kunne ikke tabe. Ja, hvis vi førte med 10, og det er sket, hvis vi førte med 10, så blev ham der skiftet ind. Og så vidste de godt, nu ydmyger vi jer bare, for vi har skiftet vandbæren ind. Og jeg kunne ingenting, men det, en af grundene til det var også, at håndbold interesserede mig som sådan, ikke sindssygt sport interesserede mig ikke vildt meget. Jeg var rigtig meget mere på grund af det sociale, på grund af mine venner, som gik til håndbold. Jeg gik rigtig meget op i musik, og jeg havde det også lidt som om, at over på det andet hold, der var hun måske, bortset fra at hun var super atletisk og faktisk god til håndbold, havde hun også et abstraktionsniveau. Altså hun gik op i andet end sport. Du kunne føre samtaler med hende. Jeg følte ligesom, her var der et andet væsen, som på en eller anden måde connectede med mig. Så du snakkede med hende? Altså, fordi jeg tænker, ikke i starten, er du sindssyg? Nej. Men det, der jo sker, det er, at man ender jo til de her fester. Der bliver holdt fester et par gange om året, hvor alle fra det ene hold og alle fra det andet hold, plus det løse, skal med. Og så falder man jo i snak, og jeg snakker. Og så jeg er jo meget, meget, meget fascineret af hende. Meget, meget vild med hende, men også meget tidlig i min udvikling på Bornholm, når man er 14. Der er det altså, der sker der ikke så meget. Det er 12 i København. Ja, det er jeg, i hvert fald på, hvad du har fortalt mig. Der, altså, men bare det at kunne tilbringe tid, og så begynder man jo at sms'e og alt det der. Og de der sms'er, dem levede jeg jo for. Og jeg var meget forelsket i hende. Og vi begyndte at have kontakt. Men det, der jo også skete relativt hurtigt, det var jo, at jeg blev friendzonet. Ja. Jeg var ikke en af de seje drenge. Jeg var slet ikke en af dem, man blev forelsket i. Men jeg var meget sød og sjov jo, så man kunne da godt blive venner, ja. Og det blev vi så. Jo. Et rigtigt venskab, ikke? Og det var sådan nogle ting med, at jeg kan huske, at hun for eksempel en dag, hvor jeg havde fødselsdag, så havde hun arrangeret en fødselsdag for mig, som de gode venner vi jo var. Ja. Og jeg var bare sådan lidt, nej, hvor er det sygt, vi skal være alene hjemme. Og der har jeg måske været 16 eller 17 eller et eller andet. Så I er simpelthen 16. venner, altså fra I 14, 15, 16, 17. Altså det er jo et langt venskab nu. Det er fucking lang tid, ja. Og så kan jeg huske, og så surprise, så har hun inviteret et andet, en af mine venner og hans kæreste med, hvor jeg bare blev, altså var så skuffet, fordi jeg gad sgu da ikke hænge ud med dem. Jeg var sådan, endelig skulle vi være alene. Men hun betragtede det som et venskab, og jeg betragtede det som en forelskelse, der i hvert fald overhovedet ikke blomstrede hos hende. Men bare det at hænge ud, var jo stadig mere bedre end ingenting. Men i de her, altså sådan noget 3 år, hvor det her venskab udvikler sig, ja. Er der aldrig noget tidspunkt, hvor du siger til hende, jeg er sådan set i virkeligheden forelsket i dig? Jeg er jo nørd. Jeg tør jo ikke noget. Og jeg har også på fornemmelsen, at det ved hun jo udmærket godt. Ja. Jeg tror, det kulminerer den sommer, hvor jeg fylder 18. Hvor at, altså, der har jo været mange fester. Hvor hun også har kysset med andre, og det har jeg også. Og bare, altså, det er ikke fedt. Og til sidst, så kan jeg ligesom mærke, at det her, det fylder så meget i mig, og har gjort det i lang tid. Jo ældre man bliver, man bliver rigtig teenager, og ting sker, og folk bliver kærester, og så kan jeg bare mærke, at det her, det er ikke fedt. Nu fylder det for meget, og der er ting, hun jo skal holde hemmelige for mig, fordi at det jo gør mig ked af det, hvis hun er sammen med hinanden, ja. Og sådan noget. Og så jeg siger faktisk til hende, prøv at høre, jeg er ked af det, men jeg er jo meget vild med dig. Det ved du nok også godt. Ja, det vidste hun godt. Men det er for hårdt for mig at gå rundt og være forelsket i en, som ikke gengælder følelserne. Og det er også for, jeg tror også, det er for hårdt for dig egentlig at have en ven, som du ikke kan, altså, som jo ikke rigtig er din ven, eller som mere kun er venner, fordi at de ikke kan blive det andet. Og du skal holde ting hemmelige. Og så jeg tænkte sådan lidt, måske skal vi sætte os begge to fri fra det her, og så sige tak for nu. Ja. Og det var rigtig hårdt, men jeg kunne bare, det gjorde så ondt til sidst. Jeg var så ked af, at jeg skulle lade, som om jeg grinede af, når hun havde kysset med hinanden. Eller det gik jo ikke. Det er da alligevel en super moden samtale at have fra en. Altså for en som dig, som alligevel var så. Den gik foregik over sms, sådan som jeg husker den. Okay. For mit drengeværelse i Allinge til hendes pigeværelse i Rønne. I gennemsnit skal vi igennem 3 store heartbreaks, før vi fylder 30 år. Og selvom der nogle gange er en tendens til at bagatellisere kærestesorg, så er du i din fulde ret til at tage din sorg alvorligt. Det er nemlig på mange måder samme sorg, som vi mærker i vores krop, både fysisk og psykisk under kærestesorg, som hvis nogen vi elsker dør. Jeg får ligesom gennemtrumfet den her pause, og skal ligesom til at blive mig selv nu, uden den her forelskelse med hende. Og jeg fylder 18, og det betyder, at jeg lige pludselig kan få SU, hvilket betyder, at jeg kan flytte hjemmefra. Så jeg flytter til Big City, Rønne, og får et værelse derude, holder mig 100% fra at skrive til hende, og hun gør det samme. Er det hårdt for dig? Ja, til at starte med, men jeg kan også mærke en frihed. Jeg kan også mærke, at det er faktisk dejligt at være sluppet fri. Jeg er stadig ikke super forelsket, men det er ligesom sådan en, det har været nok nu. Ja. Så flytter jeg ud i sådan en lejlighed med fire værelser, og jeg overtager et værelse. Og så skriver hun en aften, at hun savner mig så meget, at om ikke vi kan se, om ikke vi kan gøre et eller andet. Altså, fordi det er for hårdt for hende. Kan vi ikke ses eller lave et eller andet? Eller, og jeg er sådan, fuck, det er jo det, jeg vil allerhelst i hele verden. Ja. Jeg husker det som om, at jeg til sidst har det sådan, okay, jamen det kan jo være, at vi er et sundere sted begge to nu, og jeg savner også hende, og hey, jeg har fået jeg har mit eget værelse i en lejlighed. Jeg har lige fået udboende SU. Og så kommer hun op til mig i lejligheden. Og jeg tror, vi laver noget mad. Altså, det er sådan helt... Og så, hun bor jo også i Rønne. Men da det så er ved at være sent, så er det ligesom om, at hun lægger sådan et, at hun kan, om hun ikke bare kan overnatte der. Og hun har, jeg tror, hun i købet, hun har en t-shirt med, eller også kan hun låne en, eller sådan noget. Og sådan et, jo. Altså, det er jo, altså, det er jo sådan, det kan du i hvert fald. Selvfølgelig kan du da det. Men stadigvæk sådan lidt overrasket, eller sådan lidt, okay, der er 10 minutter hjem til dig, men altså, jeg kommer ikke til at smide dig ud på nogen måde. Det kunne da bare være fint. Og der er jo kun min seng at sove i. Ja. Og jeg har ikke tænkt, der skal være noget som helst. Den er helt død jo. Altså, jeg har ligesom indstillet mig på, det her kommer aldrig til at ske. Mm. Og så fandme, når vi ligger der, så husker jeg bare, at hun lige pludselig tager hun min hånd, og så tager hun ligesom, holder hun mig i hånden. Og så sådan, okay, og igen, jeg er meget uerfaren som den her 18-årige dreng, så det er ikke, fordi der sker alt muligt. Men vi begynder at kysse, og så kysser vi hele natten. Sådan noget rent teenage-snav, dengang, hvor det, man lavede, bare var at kysse, indtil solen simpelthen står op. Altså, det er vi taler en hel nat, bare snav. Det er da det dejligste i verden. Jeg var lykkelig. Jeg lå der, og jeg kan huske, at jeg lå og tænkte, nu sker det. Alt det, du har ventet på, alt det, du har kæmpet for, nu kører livet på skinner. Du har dit eget værelse, din drømmepige har lige taget din hånd, I ligger og kysser. Jeg kunne ikke være lykkeligere. Nej. Lige begyndt i gymnasiet. For, altså, livet starter nu. Altså, nu. Ja, livet både starter nu, men nu slutter det også, fordi nu er jeg jo på plads. Ja, jeg har sat, jeg har hende, jeg har min crib, jeg er kommet med i en hiphop-gruppe. Ej, men altså, der er jo ikke mere at opnå. Nej, det er det. Så jeg står på toppen af livet, føler jeg der. Og det er jo næste morgen, og det er jo helt vildt. Og jeg er så forelsket, og det er så sindssygt. Og jeg tænker jo bare, jeg tænker jo, nu er vi kærester. Ja, selvfølgelig. Fordi forstår jeg det godt. Hun ved godt, jeg har forelsket hende. Ja. Hun har taget hjem til mig. Jeg føler ligesom, hun har taget initiativet rigtig langt af vejen. Ja. Det gør man vel ikke for sjov. Nej. Nå, og jeg fortæller det til drengene, fordi det, der sker i den her lejlighed, for jeg flytter derop, og de næste par måneder frem, det er, hver gang der er en, der flytter ud, så får jeg en af mine venner op. Mm. Så vi fylder ligesom lejligheden ret hurtigt, så alle fire rum tilhører mig, og så de tre andre medlemmer af vores hiphop-gruppe. Perfekt. Sådan meget mange smukt. Kollektiv. Ja. Jeg kan huske, at jeg kommer ud, jeg fortæller det her til alle mine venner. I er blevet kærester. Jeg siger, at det her er sket, og at de forstår jo godt alle sammen, hvor sindssygt det er. Fordi pigen, jeg har været altså sådan vitterlig forelsket i, betaget af. Pigen, jeg troede skulle være min første gang. Pigen, det var virkelig sådan en, jeg har indrettet rigtig meget af mine tanker i hvert fald efter, at det skulle være hende. Helt fra jeg så hende første gang blandt alle de der håndboldpiger, og var sådan et, hvad er det der for et overnaturligt smukt væsen. Og nu har hun kysset mig. Og så skal vi aftale, at vi at ses igen. Men det, der er let at ske, det er, fordi at jeg aldrig har haft en kæreste. Og fordi at vi jo kender hinanden, men ikke kender hinanden som sådan kæresteragtigt, så når hun så kommer op til mig, så ved jeg ikke rigtig, hvad man gør. Så vi kan ikke rigtig finde ud af at snakke sammen. Vi begynder bare at kysse med det samme, fordi det er sådan lidt, nå, men det var det, vi gjorde sidst. Og det er rigtig mærkeligt, fordi vi er jo mega gode sammen, når vi har det jo rigtig sjovt sammen normalt. Mm. Men det er blevet så... jeg har det så sygt op i mit hoved, at jeg ved ikke, hvad man gør. Nej. Jeg kan ikke have det naturligt omkring hende længere, fordi nu er vi jo kærester, så lad os kysse. Er det det, man gør som kærester? Fordi det der med at snakke og have det sjovt, det var sådan noget, man gjorde som venner. Ja, og jeg tror lidt, det vi var inden, var måske, vi havde det, som et godt forhold har. Ja. Med det sjove og grineren og vores egen tone og humor og ting, man kan drille hinanden med, og alt sådan noget. Det havde vi, men uden alt det romantiske. Ja. Nu havde vi så kun det romantiske, men uden alt det, der faktisk gør, at et forhold er meningsfuldt. Det er ekstremt nuttet, altså hele den meget, og jeg er så forvirret, jeg er så frustreret, og jeg kan huske, at jeg taler rigtig meget med drengene om, nu bliver vi snart rigtig kærester. Ja. Nu har vi 100 op igen. Vi kyssede igen. Det er jo, hun ville nok ikke kysse med mig igen, hvis det ikke var, fordi det var på vej i den rigtige retning. Og det her, det foregår over 2 måneder eller sådan noget, tror jeg. Hvor I bare kysser? Hvor hun kommer op og besøger mig, og så kysser vi så nærmest af frygt for, at en samtale skal starte og dø. Altså, det er så mærkeligt. Og det må have været forfærdeligt for hende også. For jeg ved jo heller ikke, hvor meget hun egentlig har haft sit hjerte med i at skulle ligge og snave med mig. Altså, eller om hun bare savnede mig lidt, og derfor endelig fik luret et besøg ind, og så blev det helt lidt for hyggeligt, da vi lå der i den samme seng. Mm. Og sådan. Jeg aner jo ikke, hvor lidt eller hvor meget investeret hun er i det her. Men går jeg, du og overvejer ligesom og planlægger, at nu skal du spørge hende? Ja, jeg tænker, det fylder alt i mit liv. Det fylder alt i mit liv, det her. Fordi det både ville både være min første kæreste, men det ville også være den eneste kæreste, jeg nogensinde skulle have. Ja, og det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, men det er også, men jeg kan også godt mærke, at det er lidt, altså det er sgu ikke, det er ikke sådan her, de andre kærester på gymnasiet i hvert fald gør. Altså de går og holder i hånd og snakker, og det er som om, jeg er fuldstændig forvirret, ikke? Jo. Og meget, meget, meget forelsket. Og så kan jeg huske, jeg tror det er lille juleaften, at jeg får besøg af hende, så der har vi kysset mærkeligt, og ikke talt, og sådan i 2-3 måneder, og jeg er mere forelsket, end jeg nogensinde har været hele mit liv, og så kommer hun op og besøger mig, og så fortæller hun mig ligesom, jeg tror hun har skrevet et brev faktisk til mig, om at hun er meget glad for mig, men også, at det er svært for hende det her, og at hun, og at vi nok ikke skal fortsætte med det, vi har gang i lige nu. På den ene side, så forstår jeg det jo godt, og på den anden side, så mit hjerte, det går i, det går i 1000 stykker. Ja. Jeg er så skuffet over mig selv også. Altså sådan, nu havde jeg, du ved, alle ingredienser. Ja. Hun ville mig, jeg ville hende. Vi var blevet gamle nok til, at vi faktisk kunne starte et seriøst forhold. Og alligevel så kunne jeg ikke, altså, hvad er jeg for en idiot, altså. Ja. Og jeg kan ikke engang rigtig huske julen, hvordan jeg holdt den, men jeg kan bare huske, at jeg sidder i en sådan en julesetting, og det er som om, at jeg ikke har noget blod i min krop. Så jeg sidder og bare føler mig sådan helt bleg, kold og smiler sådan, haha. Men i virkeligheden kunne jeg lige så godt ikke have nogen puls. Jeg er helt, fordi jeg har lige mistet det dyrebarste i mit liv. Det er så hårdt. Og så bliver det første juledag, og det man har på Bornholm, og det tror jeg, man har alle mulige steder, første juledag, det er en gammel elevfest. Ja. Og hey, vi skal også til gammel elevfest, for jeg skal spille. Jeg kan huske, at jeg står nede i vores gamle kantine og spiller julemusik. Altså, det er så sad. Og det eneste, jeg kigger efter, det er, hvor er hun? Du, kommer hun ikke snart? Og bare lige så vi kan sige hej i hvert fald, ikke? Det er forunderligt det andet. Så det er stadig det eneste, du tænker på i den her situation, selvom du også jo elsker at DJ'e, og det også var en kæmpe passion. Så ja, ja det, men du kan jo ikke, altså med et knust hjerte er alt jo lige meget. Ja. Altså, du kan jo ikke 1 milliard foran et menneske med et knust hjerte, og sådan lidt, fedt nok, men det er jo ikke. Nu er jeg glad. Altså, det, sådan fungerer det jo bare ikke. Så jeg står i en kantine og spiller julemusik, og kigger efter hende der. Og hun er der ikke. Jeg kan simpelthen ikke finde hende. Og min dreng fra den der hiphopgruppe kommer. Det er mine roommates, mine bedste venner. Det er ligesom de her mennesker, jeg jo så, når jeg ikke lige tænker på skole og hende der, så er det jo dem, vi arbejder på at overtage verdensherredømmet, startende med Bornholm. Hvad hed I? Det er lige meget. Du ved godt, hvad vi hed, ikke? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, det var godt. Så husker du forkert. Nå, men altså sådan godt på sådan en, jeg har lyst til, at folk skal høre det måde. Jeg troede, okay, så det her, det bliver det grin, I får i den her meget triste fortælling. Vi hed. Ej, hvor er det forfærdeligt. Jeg vil fra start af fra sig. Okay, jeg kan godt vinkle den her. Vi hed The New Generation. Sådan. Det var I da også på det tidspunkt. Det var vi, ja, det vil nogen sige. Det vil måske det menneske, der fandt på navnet, sige. Og jeg ved præcis, hvordan jeg skal vinkle det nu, fordi der er en skurk i den her fortælling. Ja. Og skurken er mennesket, der fandt på det her banenavn. Fordi det, der sker, det er, at jeg kan ikke finde hende her, eller jeg kan ikke se nogen steder. Jeg er inde for fri fra det der spillejob, så går jeg ud, og det er ikke sådan noget med, at jeg jagter hende, som du ved, Rasmus Sebak i Natteravn. Men det er mere sådan, at man kigger hele tiden, sådan, hvornår kommer hun, du ved, det er også ja. Lidt sent. Og, når hun har været her, er der sådan nogen, der siger, ja, hun er, men hun har stået og snakket mega meget sammen med ham der fra din gruppe, din roommate. Nå, okay, ja. Så de er sikkert, du ved, prøv at finde dine drenge, så finder du også hende. Og sådan, nå, men der er i hvert fald en af de andre drenge. Der er en anden af de andre. Hvor fanden er ham der? Og hvor fanden er hun? Åh, nej. Du har måske hørt om Broken Heart Syndrome. En sygdom, der har rimelig meget de samme symptomer, som hvis man får en blodprop. Derfor så tror lægen ofte, at man har fået en blodprop, men der er bare ikke nogen blodprop. I stedet for så er det et område af hjertemusklen, som er holdt op med at pumpe. Men heldigvis så er det en meget sjælden sygdom, og hvis man får den, så vil man oftest være tilbage til normal efter bare en måned. Så begynder hendes veninder sådan at komme sådan mærkelig overdrevent omsorgsfuldagtigt for mig. Sådan, hey, har du det sjovt? Og god fest, hva'? Nå, skal I vide? Altså som om, at alle omkring mig ved godt, at mens jeg har stået der i en kantine og DJ'et julemusik, så har pigen, jeg har været forelsket i de her gode 4 år, som lige har sagt, det skal nok ikke være os to, og min bandbror, min roommate, som jeg skaffede det der dumme værelse op i min lejlighed, de er væk. Og alle ved jo godt, hvorfor de to er væk. Ej, det er altså sådan en sindssyg en følelse, som jeg tror, altså næsten, jeg tror at måske alle kan genkende den der følelse af at vide, altså man bare kan mærke fraværet af to personer, som ikke burde være væk på samme tid. Til at starte med var det sådan, ej, du ved, det kom nu, det er jo ikke, altså, det sker ikke, altså, det er for langt ud, eller det er sådan en, det er jo ikke en film, altså, så sygt er der jo ikke noget, der er, altså, det kan jo ikke være rigtigt, du ved, en af mine bedste venner, som bor sammen med mig, som har set hende være på besøg hos mig, og hende under 48 timer efter, at, du ved, altså, seriøst, og lige pludselig, så går det ligesom, da jeg så, til sidst, så er jeg sådan lidt, så spørger jeg en af de her piger, var sådan lidt, hey, altså, sker det her lige nu? Altså, lige nu, mens vi to står her, står de to så et andet sted og gør noget, som jeg vil blive ked af. Og så kan jeg bare se på en søjne, ja, det gør de, for fuld hammer. Der er ikke... Og det er der, mit hjerte bliver knust, hvad kan man sige, endnu mere. Så jeg smutter hjem. Så kommer ham der hjem, for vi bor jo samme sted. Ja. Og han er sådan lidt fuld og griner lidt, og jeg kan huske, han sådan lidt, nej, og den var sgu ikke helt kold, var og... Ej, og jeg er bare sådan, er du helt væk? Jeg kan huske, jeg er så ked af det. Sådan, yeah. Du forstår slet ikke, du har jo, og du må jo så tale lidt til hans fordel på det tidspunkt i hvert fald, du har jo ikke forstået, hvad det er, der lige er sket inde i mit hjerte. Fortæller du ham det? Ja, og vi taler lang tid, jeg er rasende, og jeg er rigtig ked af det. Men så begynder det ligesom fra at være sådan, det var ikke så god til at være sådan lidt, men det kan godt være, at det bliver lidt seriøst, fordi... Altså, jeg tror godt, vi kan lide hinanden. Sådan, du kender hende ikke. Og det, der sker, fordi de næste dage flyder lidt sammen, det er jo, at den er helt gal. Altså, jeg er så ked af det, som man overhovedet kan være. Men det, der gør det endnu værre, det er, at det var ikke bare en... De skulle ikke bare lige snæve. De begynder faktisk, at lige pludselig så viser det sig, at de er ovenud vilde med hinanden. De fortæller ligesom, at vi bliver nok kærester. Og så er jeg sådan, at, men altså 2 dage efter, i min egen lejlighed, så vendte jeg til I to, min nu hvad tidligere ven, om pigen, jeg er ulykkeligt forelsket i, skal nu i samme hjem, som jeg er i, have et forhold. Det er tortur. Altså, det er jo tortur. Ja, og så prøver jeg lidt, jeg kan huske, jeg sådan prøver at være sådan, prøver i hvert fald at være the stand-up guy, og sige, hey, okay, jeg vil jo aldrig nogensinde bestemme over jer, men kan I please måske give det en måned, hvor I prøver det af andre steder end op hos os, og så kan det jo lande, hvis det er meningen, og så har jeg da i hvert fald en måned, og så kan jeg huske, at jeg ligesom bare får en besked om, at det skal jeg ikke bestemme. Og det, og det er jo altså, isoleret set korrekt. Men det betyder jo så bare, at min virkelig gode ven, eller tidligere, om og pigen, jeg er ulykkeligt forelsket i, de bliver kærester, og de gør det op i den lejlighed. Jeg ligesom har skaffet holdet, så jeg kan se nu, før i tiden, når jeg kom hjem i entréen, og jeg kunne se hendes sko, så vidste jeg jo, at det var, fordi hun var på besøg hos mig. Ja. Nu kommer jeg hjem, og så kan jeg se hendes sko i entréen. Og så ved jeg, at det er, fordi hun er inde hos ham. Ja. Og hver gang, så gør det bare så ondt. Og jeg kan jo høre lyde. Jeg kan jo høre ting. Ja. Altså, der bliver ikke, lad os sige, de lever ikke diskret. Og det er der, mit 18-årige hjerte for alvor falder fuldstændig fra hinanden. Altså, det er der, det jo sker jo over flere gange, men med det der, der er jeg ødelagt. Altså, der går jeg i stykker mentalt. Der er jeg ikke længere mig selv. Jeg visner som person af skuffelse og sorg. Altså, jeg bliver ligeglad med alt. Jeg bliver apatisk, og det var også det, jeg lidt mente med, da jeg i starten sagde, at det var en af de knuste hjerter, hvor at ens person bliver ændret. Hvor at inden da følte jeg, var jeg meget, nu vil jeg nok sige fjollet. Yeah. Jeg var i hvert fald meget optimistisk, meget glad, meget udadvendt, meget initiativrig. Og meget empatisk. Og lige pludselig, så bliver jeg bare ligeglad med alt og alle. Altså, jeg laver ingen afleveringer. Jeg bliver fuldstændig glad med skole. Jeg daler, tror jeg, tre karakterer på tre måneder på et semester, der hvor man får de der kvartalskarakterer. Jeg bliver et meget hånligt menneske. Jeg bliver meget sådan nedladende over for andre mennesker. Som jeg også bliver gjort opmærksom på, at for eksempel en af mine gode veninder, som jeg havde kendt siden folkeskolen, og var sådan, hvorfor svarer du sådan der? Hvorfor er du sådan? Og jeg kunne slet ikke se det, for jeg var bare så ked af det, så jeg var bare sådan, altså, jeg var helt, ja. Jeg var latterlig. Så begyndte der at ske noget andet, som jeg i hvert fald på det tidspunkt synes var rigtig spændende. Det var, at lige pludselig så fandt jeg ud af, at jeg, det kan godt være, at jeg stod og spillede Last Christmas i en kantine, men selv det er spændende for nogle piger. Det der DJ-værv. Ja. Og lige pludselig... Så vandbærerrollen havde ikke givet lige så meget. Den kastede ikke så meget beundring af sig, men lige pludselig... Og jeg havde jo altid haft skyklapper på, og bare var sådan noget, det er hende der. Ja. Så jeg var aldrig rigtig, rigtig dyrket det helt vilde med andre piger. Jeg havde kysset lidt med nogen, men det var ikke... Jeg havde aldrig rigtig set mig selv med andre. Nej. Altså, nej, selvfølgelig ikke. Og lige pludselig, så var det som om, jeg ligesom kunne kigge op og være sådan lidt, okay, der er faktisk andre piger derude. Ikke nødvendigvis nogen som helst, jeg skal være kæreste med, for jeg skal aldrig have en kæreste, for jeg skal ikke knuse mit hjerte. Men hold kæft, hvor er der mange piger, der i hvert fald gerne vil se, om det kunne blive en ting. Og det udnyttede jeg til fulde, så jeg var jo sammen med alt og alle. Altså, ny hver weekend, det var sådan helt åndssvagt. Og dengang var det sådan, altså jeg synes, det var rigtig fedt, fordi se, hvor mange der kan lide mig. Se, hvor mange der vil have mig. Og det var jo bare rigtig, i virkeligheden rigtig, rigtig sørgeligt, ikke? Og rigtig trist, og også rigtig nederen over for mange af de der piger, som jo var nogle vanvittigt søde og seje, dygtige, smukke piger. Og som nogle af dem sikkert var vilde med dig mere end du. Ja, eller i hvert fald, jeg havde rigtig ofte, til sidst blev det en regel for mig ligesom at sige inden, hov, du skal bare lige vide, jeg skal ikke have en kæreste. Fordi jeg så mange gange havde oplevet at piger blev ked af det, når jeg mandagen efter så dem og var sådan, åh, hej. Hvor de var sådan, hey, for et eller andet siden havde du tukket ned i min hals, og nu er det bare et hej, hej, skulle vi ikke, hvis man gør det, så er det vel, fordi man vil noget mere. Ja. Og det var jeg på ingen måde interesseret i, så jeg gik bare rundt og knuste hjerter i et væk også, og jeg var bare ikke et særligt fedt menneske. Og det var jeg jo grundlæggende ikke, fordi jeg var så ked af det, ikke? Og så må man jo finde, så finde sin glæde i andet, og min glæde, eller den bekræftelse, jeg i hvert fald ikke fik derfra, den fik jeg jo så fra alle de her. Følte du, at det sådan helede dit knuste hjerte på det tidspunkt? Altså, for hver pige, du var sammen med? Ej, og hele er nok ikke det korrekte svar. Det er lidt ligesom at drikke sig fuld. Det er lidt ligesom at bedøve det. Eller at distrahere sig selv fra det. Ja. Sådan så, når man hvis jeg står den her lørdag aften og snæver med den her, i øvrigt sikkert, altså fuldkommen fantastiske pige, men det kunne jeg bare overhovedet ikke tage ind, fordi jeg var slet ikke det sted. Så tænker jeg, så ligger jeg da i hvert fald ikke hjemme på sengen og kan høre, altså, jeg kan jo vitterlig huske klappelyden ude fra badeværelset. Ja. Den kan jeg vitterlig stadigvæk genkalde mig i dag. Det er så frygteligt. Så skal jeg ikke ligge og høre den i hvert fald. Jeg vil altid gerne være den ordentlige, og når jeg skulle kysse med en, skulle det være mit livs kærlighed. Og det følger ligesom, når jeg har brugt 4 år på det, og hvad er takken? Det er, at en af dine bedste venner løber med hende pigen, der lige har knust dit hjerte, og ligger og boller inde gennem væggen i den lejlighed, du har skaffet ham. Kom nu, mand. Jeg tror bare, jeg var sådan et, så fuck det hele, fuck alt. Så er jeg også bare et svin. Hvis der alligevel ikke er nogen, der overholder reglerne, hvis takken for at forsøge at være ordentlig, både en god ven og en god kæreste, eller i hvert fald bejler, at det der, så fuck alt. Altså, så har jeg, så jeg skylder ikke nogen noget. Nu skal jeg bare ud og, altså, reglerne gælder jo alligevel ikke, så nu går jeg bare ud og snæver med alle, jeg har lyst til. Var der ikke noget i dig, som sådan, altså, fordi når jeg har fået knust mit hjerte, så synes jeg også, at jeg kan sagtens genkende rigtig mange af de her følelser, og også sådan en selvdestruktiv adfærd, men der har også på et tidspunkt opstået noget i mig, hvor jeg har tænkt, nu hungrer jeg så meget efter at blive forelsket igen, fordi det føles som om, at forelskelse er noget af den nemmeste vej til at erstatte et knust hjerte. Jamen, jeg var jo så ny i gamet, kan man sige. Jeg vidste jo ikke noget. Jeg havde jo stadig ikke haft en kæreste. Hvornår kan du så mærke, at du begynder at få det bedre eller komme videre? Til sidst så bliver jeg så skuffet over dem, at jeg ligesom kan slippe dem, eller jeg kan blive vred på dem. I lang tid er jeg jo stadig forelsket i hende. Altså, selvom jeg kan høre alt. Ja, selvfølgelig. Ting ske og så videre. Det går jo ikke bare væk. Nej, nej. Så jeg er stadig rigtig forelsket i hende, selvom alt det her sker. Og det stopper ligesom undervejs, fordi jeg er sådan, at altså, okay, du er jo latterlig. Du er jo... Og jeg kan huske for eksempel, noget af den allersidste sympati, der røg, det var, at da vi blev studenter, så blev der lavet sådan en bog om alle elever, og så står der sådan nogle kendetegn, sådan noget livret, yndlingsfarve, sjoveste citat, et eller andet, sådan noget der. Og så står der også sådan en lille der særkende eller særeje eller et eller andet. Og jeg kan huske, at der står i hendes bog, det dramatiske højdepunkt i hendes gymnasietid var, da hun fandt sin kæreste, så stod der sådan noget, det onde uhyre Pelle forsøgte at skille dem ad. Nej, og sådan nogle ting. Nej. Sådan noget lignende. Jeg parafraserer nu, ikke? Jeg kan ikke huske, om det var præcis sådan, det var skrevet. Men det var ligesom fremstillet som om, at de havde fundet hinanden, de havde fundet kærligheden, hvilket de jo havde, og at jeg så, som the bad guy, forsøgte at ødelægge deres forhold. Så der blev jeg bare så skuffet, fordi det var sådan en, så har du slet ikke forstået noget som helst. Nej. Jeg har bare forsøgt at passe på mit lille hjerte. Ja. Jeg tror egentlig bare, at det døde. Jeg fik mindre og mindre sympati for dem, og brugte mere og mere energi på mig selv, begyndte at rejse rigtig meget til København, få nye venner. Jeg følte jo også, at mine venner, sådan, jeg ved ikke, om de siderede, svigtede mig, men de havde svært ved at tage afstand fra det. Altså, ja, de tog ikke afstand fra det. Nej. Og det følte jeg også var lidt mærkeligt. Var det sådan, er I helt væk? Kan I ikke godt se, at det er fucked? Jo, men det var også, og det var også en svær situation for dem at være i. Især hvis man ryger rigtig meget bong, så kan man ikke nødvendigvis overskue sådan til meget. Så de var sådan lidt Schweiz i det hele. Ja, og det er jo også sådan et, altså sådan en lille bitte lokal samfund, hvor der er så tilpas få mennesker til, at det er vildt ubelejligt for dem at være uvenner med nogen sammen. Som helst. Vi var jo stadig en hiphopgruppe. Det var også så mærkeligt. Altså, det var jo mærkeligt i den der lejlighed, når de gik ind i et køkken eller et rum, så gik jeg altså ud af det med det samme. Men vi havde også den her hiphopgruppe lidt, hvor jeg stadig forsøgte at booke nogle jobs og være sådan, ja, fordi han var den ene af rapperne, og det var sådan, altså det var bare mærkeligt. Sådan er det jo, når du er så lille et sted. Jeg kunne ikke lige gå med i en anden hiphopgruppe. Altså, og jeg nægtede. Jeg var også sådan lidt, jeg nægter. En ting er det, der er udført her. Det er nederen. Men jeg nægter at flytte fra den her lejlighed, for det var fucking mig, der skaffede den. Jeg nægter at gå ud af den her gruppe, fordi det gør jeg fandme ikke. Det får du mig ikke ud af, du ved. Når du ser tilbage på det, sådan, tror du så, det ville have været sundere for dig at sige, nu flytter jeg, og jeg går ud af den her gruppe. Jeg skal noget helt andet. Ja og nej. Det havde helt sikkert været bedre for mig i det daglige. At jeg ikke skulle konfronteres med de der ting og få sådan en mini-angstanfald, hver gang jeg hørte en spændende lyd eller sådan nogle sko, der var en størrelse mindre end, end vores. Men på den anden side, så tror jeg, for min selvrespekt var det rigtig sundt, at jeg bare var sådan, nej, fuck fucking ja. Men det gjorde jo som sagt, at jeg begyndte at tage rigtig meget til København og få nye venner derovre. Ja. Altså tage til alle mulige musikting og faktisk begynde at starte, uden at det var sådan særligt kalkuleret. Men mange af de mennesker, jeg mødte på alle de ture, blev mennesker, som jeg selv, altså som jeg taler med i dag, og som jeg så har spillet koncerter med og på turné med. Og det gjorde ligesom også, at jeg i stedet for at kigge ind i den her lille dumme hiphopgruppe, så jeg begyndte at arrangere mine egne fester, arrangere koncerter selv, tage til København, spille alle mulige steder, ligesom bare bruge energi på mig selv og på at blive glad og på at gøre ting, jeg synes var spændende. For jeg fik det meget. Som sagt, jeg blev en lidt anden person. Jeg blev lidt mere fuck alt og fuck alle. Yeah. Og nu skrider jeg. Og så fuck Bornholm. Nu tager jeg til København. Fuck the new generation. Nu tager jeg på Rub It Up i stedet for. Det var ligesom sådan en, det gjorde ligesom også, at jeg fik lidt en udlængsel og tænkte, det ikke bare er det nogle latterlige mennesker i en latterlig situation. Måske skal jeg så også bare lede efter de venner, eller det fællesskab, eller den musik, eller de ambitioner et andet sted. Og det gjorde jeg så, og fandt dem. Så det var det, der hjalp dig videre i sidste ende, altså at flytte til København og dyrke musikken? Der var både det, der var også det at arrangere festerne på Bornholm, og blive altså DJ alt, hvad jeg kunne, og købe plader, og kys med andre piger, og altså gør alt andet, end at være hjemme i lejligheden og glo på hendes sure sko. Altså. Nu sidder der jo rigtig mange mennesker og lytter med, som har kærestesorg lige nu. Mm. Og måske mere eller mindre føler, at de slet ikke kan se, hvordan de skal komme videre eller blive glade igen. Hvad er dit allerbedste råd til dem, der sidder med et knust hjerte nu? Det er jo lidt sjovt, fordi altså nu i den der bog, der vi har skrevet, der står der jo 1 milliard råd til alle mulige faser af sorgen og så videre. Og for mig er der jo flere faser og dermed også flere råd. Og et af de råd, det er ikke rådet, men noget, som jeg gjorde der. Og igen, jeg er et meget pacifistisk menneske. Jeg har aldrig været op og slås. Jeg er meget ikke voldelig. Men en dag, der var jeg så ked af det, og så vred og så frustreret, og jeg var ved at boble over, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg var både ved at græde, og kunne ikke finde ud af det. Så jeg sagde til min roommate og ven, som ikke, altså en af de andre drenge, sagde, jeg tror, jeg går ud og smadrer den der stol, der står derovre nu, fordi jeg skal af med et eller andet. Og han synes, jeg var latterlig. Og det var jeg jo måske også. Men der gjorde jeg det. Jeg udså mig den dårligste stol i hjemmet. Og så gik jeg ud i vores sådan et vindfang, vi havde. Og så smadrede jeg den stol. Og det hjalp. Hvordan smadrede du den? Altså sådan smadrede den ned i gulvet, eller havde du et våben mod? Jamen, det var en længere proces, for jeg var jo ikke særlig stærk. Jeg ville gerne have set, at han skulle have optaget det på video, så havde det her. Altså, så havde det været en af de der YouTube-videoer, som havde 100 millioner views i dag. Fordi det har været den mest ynkelige henrettelse af en stol nogensinde. Tyndfed bornholmske teenager torturerer en stol ihjel. men pointen er, at hvis du er der, hvor det hele bobler over, altså hvor du ikke kan være i dig selv, fordi følelser, du er blevet til et hav af følelser, der bare skyller ind over dig igen og igen og igen, og man er ved at drukne i det. Der hjalp det mig faktisk i det kvarter, det nu tog at smadre en stol, at komme af med nogle aggressioner. Ja. Og det var også nogle rigtig triste aggressioner, fordi det var ikke, jeg havde ikke lyst til at smadre nogen. Det var ikke sådan noget, jeg bliver nødt til at smadre stolen, eller så går ind og smadrer. Altså, det var slet ikke på den måde. Jeg var bare sådan, jeg skal af med noget energi. Det var også rigtigt. Jeg kan også huske, jeg synes selv undervejs, okay, for er det bare sørgeligt, det her, mand. Og hvor vil jeg græde igen, og alt det der. Der vil jeg også bare lige sådan komme med en sidebemærkning, at vi jo også har læst op på videnskaben omkring det at smadre ting. At det altså faktisk er virkelig, virkelig godt, når man har kærestesorg, fordi du helt fysisk kommer ud med de her frustrationer og er mere lettet bagefter. Det kan virke terapeutisk, og noget af det, jeg også gjorde her, som var som ikke var noget, jeg havde heller læst mig til, men jeg kunne bare mærke, at det føltes godt. Jeg havde fået alle mulige gaver af hende, igennem vores venskab og så videre. Og også da jeg var flyttet ind, havde jeg fået sådan en kogebogen til hvad fanden hed det, sådan noget, kogebogen til den til unge knægten eller sådan noget, ja, der er lige flyttet hjemmefra. Og så tog jeg alt det, jeg havde fået, og det var alle mulige, jeg tror også, der var nogle meget fede ting, jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, og så tyder jeg det ud. Og det gjorde både ondt, men det var også virkelig dejligt. Det var virkelig en lettelse at rydde op i vores minder, og at jeg ikke skulle gå rundt og kigge på dem, og så på en eller anden måde fatte sympati igen. Og sådan noget, hun gav mig også ungdrengens kåbe. Altså, det var sådan noget, fuck af, ud af mit liv, slut, farvel, vi ses. Yeah. Ryd op, yes, i alt, hvad der ligesom trækker dig tilbage og minder dig om det her. Jeg har også været igennem det, og det er faktisk en god pointe, fordi jeg har så også været, som jeg sagde tidligere, været igennem nogle brud, hvor vi var meget enige om det. Ja. Og første gang, jeg var igennem sådan et brud efter det her, der tænkte jeg, åh, nu skal jeg til at smide alle tingene ud igen, fordi nu er vi jo ikke kærester mere. Ja. Og så gik jeg i gang, og så kunne jeg mærke, at det føltes helt forkert, fordi der er ikke nogen dårlige, følelser forbundet med de her ting, jeg har i hjemmet, som jeg har fået, nej, fordi det var ikke et dårligt brud. Nice. Så jeg vil sige, hvis du har en masse ting, der forbinder dig til en følelse af ulykke eller sorg, så kom af med det. Få det ud. Smid det ud. Ikke, altså, medmindre det er altså en guldbar eller 1000 diamanter, så smid lortet ud. Fordi det er næsten ikke, uanset hvad det er, ikke det værd at have stående eller gemme på loftet i en kasse. Men det helt store råd må bare være, at man skal vide, at det bliver godt igen, og så skal man holde fast i den tanke, og at man skal dyrke den, fordi man skal, jeg synes, at ens følelses- og tankeliv i sådan en situation er noget af det mest levende. Det er som en have, der gror vildt, og den kan blive fyldt af ukrudt, hvis man giver de dårlige tanker pladsen og energien, og omvendt kan den også blive fyldt med en masse ret smukke og fine ting, hvis man gøder de tanker. Og for mig har det altid, også faktisk når jeg ikke har haft kærestesorg, har det altid hjulpet mig rigtig meget, at altid fokusere på det positive, på det optimistiske, og især i en kærestesorg kæmpe, nærmest fysisk kæmpe imod de dårlige tanker. Ja. Hold fast i, at det bliver godt igen, for det bliver godt igen. Det er jo svært for mig at sige, fordi vi har fucking skrevet en bog, så jeg har jo 20.000 af de her råd. Men det store råd må ligesom være, ja, det bliver godt igen. Ja. Der er mange lighedspunkter mellem sorg og depression. Nedtrykthed, håbløshed og vrede er bare nogle af dem. En stor og længerevarende sorg kan godt udvikle sig til en reel depression. Og hvis du er i tvivl om, du har fået sådan en, så skal du selvfølgelig kontakte din læge. Så kan du blive henvist til en psykolog, der kan undersøge, om du skal have professionel hjælp. Men husk, at helt almindelig kærestesorg godt kan tage lang tid og føles meget voldsomt, selvom det ikke er en depression. Det går over. Er du klar på at lege en lille runde af Jeg har aldrig legen? Ja, det med er jeg. Med kærestesorgsspørgsmål. Ja, for helvede. Jeg er også, altså igen, ligesom med kærlighed-CV'et, er jeg super spændt på det, fordi vi leger det jo med andre. Men jeg har jo ikke rigtig stillet dig de her spørgsmål. Nej. Før. Du må svare så ærligt, du tør, ikke også? Jo. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Jeg har helt sikkert. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad det skulle være, men jeg tror, det føles mere ærligt at sige, ja, det har jeg nok, end at sige, ej, det har jeg aldrig. Nej. Hvad fanden kunne det være? Det kan faktisk også være det her med, hvor at du er så forelsket i nogen, at du gerne vil dem så meget, at du lyver om, hvem du egentlig er. For, altså, det er meget sådan noget, jeg tænker på. Ja, altså. Men det er også sådan noget med, nå, men det irriterer mig da slet ikke. Ja, altså, at der er måske nogle sider ved det menneske, man er vild med, som man har svært ved at rumme, men man er bange for at skubbe vedkommende væk ved at sige det, eller klage over det, eller sige, det synes jeg er for dårligt, eller sådan. Ja. Og det er jo i hvert fald en løgn. Det er en farlig løgn, fordi det vokser jo bare til en dag, så eksploderer det, men det har jeg da helt sikkert. Ja. Ja. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste, og vi taler ikke kriminel stalking, men sociale medier eller over på skolen, hvad er de rigtige steder? på sociale medier synes jeg altid, jeg har været rigtig god til fra start af at sige tak og farvel. Og slette alt og alle, der måtte være relateret til vedkommende. Altså unfollow alle i omgangskredsen. Ja. Blokere os. Ja, ja, ja. Især hvis det, altså, hvis det er et dårligt brud. Ja. Hvis det er et fint brud, så har jeg ikke noget problem med, at vi... Altså, så følger jeg ikke længere den nærmeste familie og personen, fordi uanset om det er et godt eller et dårligt brud, så er det stadigvæk et brud. Og så skal man måske ikke leve igennem ens ekskærestes levevaner på sociale medier. Men nej, jeg synes, når det har været dårligt brud, har jeg været rigtig god til bare at slette mennesket fra mit åsyn så meget, som det overhovedet kunne lade sig gøre. Ja, så der har jeg faktisk kørt den modsatte. Det var sådan et, kunne man køre en anden vej? Eller skulle man måske lade være med at overhovedet være herover? Eller bare, når man har taget en taxa forbi, lad os sige, et sted, hvor det kunne være, så lad være med at kigge ud af vinduet. Altså sådan helt, jeg skal ikke kigge her. Jeg det skal tror jeg ikke kun her. Er sundt. Ja, men man må så bare heller aldrig indrette hele sit liv efter det, fordi til sidst så opbygger du sådan et fængsel for dig, hvor at du kan aldrig tage ud på den her restaurant, for der har I været engang. Eller nej, du kan aldrig klart. Gå en tur rundt om søerne, fordi der er mange, der rundt om søerne. Altså, ja. Du bliver også nødt til på et tidspunkt at så tilbageråbe de der områder fra dit traume, så jorden ikke er giftig lige meget, hvor du går. Det er det. Altså, det er fint nok af en periode, hvor mit hjerte er allermest sårbart, så beskytter jeg mig lige mig selv, men på et eller andet tidspunkt, så må jeg... Ja, for jeg kan huske, at jeg brugte rigtig meget energi på at tænke på, hvad gør jeg, hvis jeg møder det her menneske? Ja. Får jeg et hjertestop? Altså, sådan det helt... Ja. Det var sådan en... Det er helt sikkert en af mulighederne. Altså, fordi jeg havde det så sindssygt på det tidspunkt, ikke? Ja. Eller går jeg amok, eller begynder jeg at græde, eller kigger jeg væk, eller... Så var det nok nemmest bare at sige, jeg stalker i hvert fald ikke. Nej. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre min ekskæreste jaloux. Jo, det har jeg jo nok. Altså, jeg tror da egentlig, at mange af de piger, jeg kyssede med i gymnasietiden, var lige så meget lidt, se mig. Ja. Så kan det godt være, at du ikke kysser på mine læber, men så bliver de altså lånt ud til alle mulige andre. Ja. Ha, ha, ha, for dig. Og egentlig var det jo bare lidt ynkeligt, men det var også meget sjovt, og det gav mig i hvert fald en monumental, sådan kort følelse af, at det var mig, der var ovenpå. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Gør jeg det her egentlig? Er det her hævnen? Nej, for jeg har jo ikke rigtig haft nogen, jeg ville hævne mig på. Jeg har fået mit hjerte knust sådan rigtigt to gange, og... De to gange, så har jeg egentlig mest af alt bare haft lyst til at løbe, altså få vedkommende til at forsvinde fra fra min hjerne og mit hjerte og jordens overflade. Ikke fordi jeg ikke følte, de havde ret til at eksistere, men fordi det ville være nemmere for mig, hvis de ikke eksisterede længere. Ja. Den næste er jeg lidt spændt på, fordi det kan være, der ligger noget i vores hjem, som jeg ikke ved noget om. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, jeg ikke kan give slip på, som minder om min ekskæreste. Nej, det er der. Det er der med garanti, ikke? Men så, det var mere, fordi jeg begyndte at stene over grunden til det. Altså, jeg ikke kan slippe, fordi at det er der med garanti, ikke? Men så begyndte jeg nemlig at tænke, er der overhovedet noget? Det er der ikke. Nej. Man kan sige... Alt er ryddet op. Der, hvor jeg flyttede ind i den lejlighed, som du så endte med at flytte ind i også, der flyttede jeg jo... Jeg havde ikke engang en seng. Altså, jeg havde... vitterlig en kuffert med tøj. Det var ligesom, det var sådan, det startede. Så nej, jeg har ikke lige sådan et hemmeligt rum, hvor at, der hænger 10.000 minder fra andre forhold. Jeg har jo en lille kasse med gamle, som, altså med en plastikhalskæde og en kongelige. Hvad har du? En lille kiste og et kærestebrev og en kvittering og en biografbillet og sådan noget. Altså som... En kvittering for flammen og alle de gode ting. Præcis. Fra det andet. Fra jeg var 13 år gammel, som jeg har samlet lidt gennem årene. Ja. Det synes jeg bare er noget af det hyggeligste. Men der tror jeg bare, at jeg har jo... Nej, det har måske heller ikke været de mest gavefyldte forhold. Og de gaver, der har måttet være, dem har jeg så afleveret tilbage, hvis det var et menneske, som jeg ikke lige havde lyst til at tage med videre i mit liv. Så nej, det tror jeg faktisk ikke, der gør. Der har måske lige... Kom lige tænke om, der måske været en enkelt kop. Men det er nok det. Det kan vi leve med. Vi skal til det allervigtigste overhovedet, inden vi siger farvel. Hjælpe et par lyttere, som sidder og har kærestesorg lige nu. Er du klar på at gøre dit bedste? Ja, det er jeg virkelig. Og inden vi går i gang, vil jeg bare godt sige, at jeg føler altså oprigtigt talt med jer, og jeg kender følelsen alt for godt selv, og ja, jeg håber, at rent hjerte, at jeg kan hjælpe. Hej Maria. Jeg så også med den her fyr i næsten et halvt år. Aftalen var, at det var uforpligtende, men vi begyndte også at opføre os lidt som et par. Jeg udviklede følelser for ham, men han holdt fast i, at det altså kun skulle være uforpligtende, fordi han ønskede ikke nogen kæreste. Han stoppede relationen efter et stykke tid, fordi han mente, at nu er det altså gået for vidt. Men næsten lige derefter har han så fundet en ny, hvor han er begyndt at udvikle følelser, og han vil gerne undersøge, om de kan blive kærester. Så mit dilemma det er, hvordan kan jeg komme over en person, som jeg kæmpede så hårdt for, at vi skulle blive til noget mere, og jeg stadig er dybt forelsket i ham, mens jeg kan se, at jeg er blevet erstattet på minimal tid. Det lyder lidt som en gentagelse. Ja, det gør det altså. Ej, huha. Jamen, jeg tror, at det bedste råd for mig må være, at i stedet for at tage det som noget nederen, som det åbenlyst er, at føle sig ligesom erstattet meget hurtigt, så tag det som det tydeligste tegn på, at det ikke skal være jer, og at du derfor skal se fremad og forsøge med alt, hvad du kan, at give slip på ham. Altså lav den helt store oprydning for det her menneske, fordi det andet er for hårdt. Det er for hårdt at leve i en forestilling og en fortælling ind i hovedet om, at det selvfølgelig er jer, når han måske en dag finder ud af, at det ikke skal være ham og hende, og han jo faktisk også har sagt, at det ikke skal være jer, og så videre. Altså, jeg synes, at alle tegn i verden peger på, at det er han desværre ikke interesseret i, at det skal være. Og nogle gange, så føler man lidt, at man godt kan argumentere sig frem til, at selvfølgelig skal det være os. Selvfølgelig. Mm. Fordi vi var så gode, og det var så hyggeligt, og det var så sjovt, og det var sgu da også meget fedt, at det var lidt uforpligtende. Og måske kan vi bare gøre det uforpligtende alligevel igen. Men han har jo allerede sagt det. Vi skal ikke være kærester. Og hvis en ikke synes det, så er det lidt lige meget, hvor meget den anden synes det. Altså hvis man skal karikere det lidt, så hvis der kommer en over til dig på gaden og siger, jeg synes, vi skal være helt vildt meget kærester. Altså det vil være det fedeste i mit liv, hvis vi to bliver kærester. Så er det egentlig lidt lige meget, om han synes det, eller hun synes det. Fordi det synes du nok ikke. Og selvom at det er en ekstrem situation, jeg her stiller op, så er pointen den samme. Så længe at den ene af to ikke er interesseret i det, så skal det ikke være. Nej. Og det synes jeg, der er to meget tydelige tegn på her. Det ene er, at han har sagt det. Det andet er, at han har fundet en anden. Og derfor så synes jeg, kære du, der stiller spørgsmålet, og alle, der måtte have det på samme måde, I skal ikke bruge mere energi på det her menneske. I skal bruge den energi på jer selv i stedet for, fordi det er fandme meget energi, man lægger i sådan en her oplevelse og sådan en her sag. Så mit bedste råd må være, at forsøge at slette vedkommende fra tankerne, og det gør man ved at slette vedkommende fra sin dagligdag, fra sociale medier, og ikke bare slette, men blokere. Altså sådan, så du ikke kan gå ind og kigge på ham, selvom at du ikke nødvendigvis får opdateringer. Få vedkommende fuldstændig væk, fordi du skal bruge din energi på noget federe, på at tænke fremad og på at måske møde nogle andre en dag, og gøre noget, der gør dig glad. Fordi det andet, det er for hårdt at vandre rundt i den her endeløse jagt på en kærlighed, der ikke alligevel venter på dig. Ja, og det er jo også altså noget af det, som videnskaben siger omkring sådan afhængighed af forelskelse, en afhængighed af en anden person, at hvis du vil stoppe med at ryge, så skal du jo heller ikke have cigaretterne liggende foran dig. Og på samme måde, så tror jeg også, at du har helt ret i, at svaret om, hvordan man kommer sig over, at han ser en ny, er jo at det slet ikke eksisterer i dit liv. Ja, men også fordi, når man er i sådan en situation, så vil man gerne tolke rigtig meget på alt, hvad man ser. Ja. Og man vil altid gerne tolke det over i en vej, der hedder, at men så er det kan godt være, det ser ud til. Det der billede, der smiler han ikke lige så meget, som hun gør, så han er nok på vej ud af det. Og det må betyde, at han er på vej over til mig. At du ved, man bygger alle mulige fuldstændig vanvittige fortællinger op i ens hjerne, Og det er hårdt, det er så hårdt, både at bygge de fortællinger op, og også indse, at de ikke passer, og lede efter det næste, man kan tolke på. Man skal bare give sig selv fri fra alt det der, for det er for hårdt til at være i. Så jeg vil sige, luk ned for det, og se fremad. Og se fremad, det er jo en meget abstrakt tanke, men det kan være, at alt, hvad du brænder for, det skal du dyrke og gøre. Se dine veninder, noget, der får dig til at tænke på noget andet end det der menneske, fordi han er smuttet. For 2 måneder siden gik min kæreste gennem 3 år fra mig. Vi havde netop købt en lejlighed sammen, og vi havde brugt 2 måneder på at gå og indrette det, som vi troede skulle være vores nye fælles hjem de næste mange år. Før det havde vi også boet sammen 1 år, og før vi blev kærester, havde vi været venner i 7 år, så jeg har altså kendt ham i 10 år. Jeg følte mig helt sikker på, at han var den, jeg skulle dele resten af mit liv med. Jeg var glad, og det følte jeg også, at han var, og jeg så ikke nogen advarselssignaler, og han ændrede ikke adfærd. Men en morgen siger han så, at han føler, at der mangler noget i vores forhold. Han holder fast i, at han siger det, fordi han elsker mig, og det er noget, han har brug for at snakke om, for at komme igennem det sammen. 1½ uge senere, og efter vi har taget noget tid hver for sig for at tænke, siger han så, at han ikke kan forblive i forholdet, og han ikke kan se, at vi kan finde en løsning på de problemer, han føler, der er. Når jeg prøvede at få en forklaring på, hvilke konkrete problemer det var, han snakkede om, kunne han ikke give mig et klart svar, men forklarede det med en generel følelse af, at vi var vokset fra hinanden. Den følelse havde jeg slet ikke, og da jeg spurgte ham, om han ikke havde været glad, og om jeg havde overset noget, sagde han, jo, jeg har været glad, og vi har en dejlig hverdag, men jeg føler, at jeg kunne være gladere, og der mangler noget, som du ikke kan give mig. Jeg stillede ham alle de spørgsmål, jeg havde, uden han kunne give mig svar, og hans beslutning var ikke til at rykke på. Jeg følte mig så svigtet af den person, jeg stolede allermest på. Ugen efter flyttede jeg ud og solgte min del af lejligheden til ham. Det er så 2 måneder siden. Og selvom jeg accepterer, at vi ikke længere skal være sammen, og jeg også ved med mig selv, at jeg ikke ville kunne tilgive ham, hvis han kom tilbage, så rumster der stadig en masse spørgsmål i mit hoved. Så mit spørgsmål er, hvordan accepterer jeg, at jeg aldrig kommer til at forstå, hvorfor han gik, eller få svar på mine spørgsmål. Jeg er bange for, at spørgsmålene altid vil hjemsøge mig, og jeg aldrig får fred, eller slipper behovet for at få noget meningsløst til at give mening. Wow. Puha. Ja. Altså, jeg vil jo sige, nu var det ikke lige det brud, det handlede om i dag, men jeg har jo været igennem noget lignende også. Og jeg forstår godt, egentlig så lyder grundessensen her som om, at hans logik ikke passer med hendes. Ja, hun forstår ikke, hvorfor de er gået fra hende. Nej, hun leder efter logik. Mm. Og logik er svært at grave frem, når det handler om følelser. Og deri ligger måske den største logik, at hvis han ikke kan mærke sig selv, eller kan se dem være i et forhold længere, så skal man jo ikke være i et forhold. Det jo, vil jo være trist og en tragedie for dem begge to, hvis hun skulle gå rundt og være kærester med en, som føler, at det skal han ikke. Men, og det tror jeg, det lyder jo også som om, at det forstår hun godt, eller det vil hun ikke tvinge ham til. Nogle gange, så skal man, som en gang sagde til mig, at det, der giver mening for dig, behøver ikke at give mening for mig. Eller det, der giver mening for mig, behøver ikke at give mening for dig. Hvis hun fik svar på alle sine spørgsmål, så ville det også have været en fælles beslutning. Mm. Så havde de jo nok begge to været enige. Det giver mening. Yeah. Så lad os stoppe forholdet. Jeg er enig. Ja. Og det er jo ikke, det er desværre, det der er så hårdt ved et knust hjerte, det er jo, at det rigtig sjældent giver mening for begge to. Mm. Og derfor er det også, så er det meget menneskeligt at gå på jagt efter en logik. For jeg kan godt acceptere det, så længe jeg forstår det. Men hvis ikke man forstår det, hvis det handler om en følelse, som jo ikke er nødvendigvis så særlig, noget, man kan argumentere logisk ud fra, men mere noget, man kan mærke ind i, om det føles rigtigt eller forkert, eller om det kilder i maven eller ikke kilder i maven, så lige pludselig så dør tanken om logikken, og så dør tanken om, at der findes den gode grund, eller de gode grunde, eller en liste af rationelle begrundelser eller argumenter. Og jeg tror også inderst inden, at selv hvis hun fik de grunde, Altså hvis nu han sagde, altså hvad fanden, men jeg synes, at du arbejder for meget, så er det jo, det er jo lige så meget en måde, at man så kan sige, nå, men så arbejder jeg mindre. Eller, jeg synes, at du salter maden for lidt, så salter jeg den mere. Eller, jeg synes, at du indretter det grimt, nå, men så får du lov at indrette det. Men det er ikke, du kan ikke argumentere dig til en forelskelse, eller til at blive sammen. Det er jo det, der er så forfærdeligt, og det er derfor, det gør så ondt, fordi man har brug for en forklaring, så man kan retfærdiggøre over for sig selv, at vi ikke længere skal være sammen. Og der må jeg igen bare bruge det argument, der er, at hvis den ene part ikke føler det længere, så skal man ikke være sammen, og så skal man acceptere det. Altså, så er det logikken. Så er logikken, at hvis følelserne ikke er til stede hos en af to, så skal man ikke fortsætte det. Og det kan være hårdt nok i sig selv, fordi så begynder man jo netop, så er det næste spørgsmål, men hvorfor er de følelser der ikke længere? Er det så fordi, at jeg er grim, eller er det fordi, at vedkommende har fundet en anden, eller hvad er det så? Og jeg tror, selv hvis du så fik svar på de spørgsmål, så vil der opstå nogle nye spørgsmål. Lad os sige, at vedkommende har fundet en anden. Nå, men er det så fordi, hun er lyshåret, men jeg er mørkhåret? Ja. Altså, de der spørgsmål vil altid vokse frem, fordi at kroppen er og hjernen er i en situation, hvor den bare vil have svar på, hvorfor tingene er sådan her, så man kan gøre det om, så man kan ændre den beslutning. Og uanset hvor mange svar man får, så må man bare acceptere, at det eneste vigtige svar er, at han ikke længere kan være i det eller kan se det. Og det er måske ikke særlig rationelt, men det er sådan, det forholder sig. Mm. Og det kan forhåbentlig også sætte dig, der lytter med, fri fra alle de andre spørgsmål, fordi det er jo egentlig en ret god forklaring, og det er også en forklaring, som egentlig sætter et punktum, og som forhåbentlig kan gøre, at du ikke behøver at lede længere efter den store forklaring, eller den store logik, eller regnestykket på, hvorfor at resultatet nu er et brud. Når alt det er sagt, så vil jeg også sige, at nu har I så kendt hinanden i 10 år. Det er lang tid. Det tror jeg også gør, at det kommer til at tage lang tid at komme igennem. Ja. Og der skal du så også bare vide, at det bliver godt igen, og at de næste 10 år, og de næste 20 år, de næste 30 år, de næste 40 bliver endnu bedre end de forrige 10. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det kræver, at du ikke nødvendigvis forsøger at lede efter en forklaring, eller en masse argumenter, der retfærdiggør, at han har slået op. Det eneste argument, der egentlig er fint, det er jo, at han ikke længere kan mærke sig selv. Det er ikke engang sikkert, at han ved præcis den her grund, som du... Nej, for så havde han nok også selv forsøgt at ændre den. Mm. Altså, hvis nu han kunne sige, hold kæft, det er fordi, hun går til step, så havde han nok bedt hende om at stoppe med det, før at han har slået op. Det er jo lige så meget en følelse, eller at man vokser fra hinanden, eller at noget ikke længere er, som det var engang. Og det er fair. Det er okay. Det vigtige er, at det desværre ikke skal være jer længere, og derfor skal du slippe det og bruge din energi på noget, der gør dig glad og på at komme videre. Og det kommer du, og det bliver godt. Ja, og så synes jeg også, at det kan være svært at se for hende lige nu, når det lige er sket. Men lige så stille og roligt kunne det også være en idé at prøve at spørge sig selv, måske skrive det ned. Hvorfor er det egentlig, hvis jeg skulle finde på nogle grunde til, hvorfor jeg ikke skulle være sammen med ham, hvad kunne det så være? For lige pludselig så opdager man jo også tit, at der er alle mulige grunde til, at det måske ikke var det rigtige, men som man ikke kan se, så længe det er den anden, der ikke vil være sammen. Ja, eller som min psykolog sagde, da jeg var rigtig ked af det, og talte om det her fantastiske menneske, jeg nu ikke længere var sammen med, hvor min psykolog så sagde, hvad har I egentlig til fælles? Ej, vi har meget til fælles. Vi har... Jamen, det er jo... Altså, vi kan bare godt... Hun har ikke rigtig... Altså, de, så viste det sig sådan, vi har ikke rigtig noget til fælles. Måske er det mere det her med, at vi har købt lejligheden. Vi har kendt hinanden så længe. Nu har vi investeret så meget i det her fælles liv. Så jeg har drømt, at vi nu selvfølgelig også skal have børn og leve sammen og alt det her. Så lige pludselig, så fordi man er så forhippet på, at... Det skal være os, og nu har vi gjort alt det her for, at det skal være os. Så glemmer man helt at se på, om man egentlig er i et rigtigt forhold, eller om det er godt, eller hvad man egentlig har til fælles. Og når det så stopper, så bliver man så frustreret over, at ens drømme dør. Og ikke længere, det ikke længere skal være alt det her, man har håbet på og troet på. At man slet ikke accepterer, at det faktisk måske er det mest fornuftige. Så man er måske lige så forelsket i ideen om det perfekte forhold, mere, end man er i den person, man er i forholdet med. Og når så den anden person har indset det, eller er nået til et sted, hvor det ikke længere skal være, så er man fuldstændig uforstående, fordi vi havde sgu da en lejlighed. Vi havde hele det her liv sammen. Men hvad havde vi egentlig? Det er jo det farlige spørgsmål, ikke? Og det kan også være sundt at få besvaret, for så lige pludselig så går det op for en, at måske er det ikke så sørgeligt og trist, at man ikke længere er kærester sammen, men selvfølgelig er det fucking frustrerende, at alle de drømme, man havde, ikke længere er, for nu skal man ud og etablere dem igen med hinanden. Pelle Peter Jensel, tusind tak, fordi du kom og fortalte din intimiderende hjertesorgshistorie, som du i hvert fald lidt følte, det var. Selv tak, og alt godt til alle involveret i den fortælling, for trods af alt det der rod. Og så kan det være, at du en dag skal fortælle en af dine fortællinger til mig. Ja, det er jeg også spændt på. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.